พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมนี่เป็นความดีความสำรวมก็ก่อนอื่นก็สำรวมใจนั่นแหละเมื่อตั้งใจได้แล้วมันก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอะไรได้หมดถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วมันก็สำรวมอันอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นให้พากันสำคัญเรื่องจิตใจนี่ให้มากทีเดียวผู้มีความคิดสูงก็จึงได้มองเห็นว่าใจนี่แหละเป็นประธานการทำดีหรือทำชั่วใดๆก็ดีบัดนี้เมื่อเห็นว่าการทำชั่วนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนมีปัญญาคนมีปัญญาจักไม่ทำความชั่วจักเลือกทำแต่ความดีทีนี้การที่บุคคลจะทำความดีให้สม่ำเสมอไปได้หรือว่าให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงด้วยดีให้มันหนักแน่นเข้าไปไม่ให้มันอ่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบถูกต้องเข้านี่ให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เราไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นใดถ้าพูดอย่างรวบลัดตัดตอนเอาการมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้นะมุ่งฝึกจิตดวงเดียวนี่แหละให้ดีขึ้นไปโดยลำดับทีนี้การที่จิตมันจะดีขึ้นไปได้มันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งไม่ย่อท้อการที่เรามีอุบายสามารถระงับเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งภายในใจตัวเองและทั้งภายนอกให้มันสงบระงับลงไปได้ครั้งหนึ่งๆนี่เราก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นส่วนหนึ่งแล้วจิตใจก็รู้สึกว่าดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่านี่การฝึกจิตนะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นเองโดยไม่ได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเช่นนี้นั้นเป็นไปไม่ได้ขอให้นึกทบทวนดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เมื่อพระองค์ได้ฝ่าฟันอุปสรรคเริ่มตั้งแต่อยู่ในราชสมบัตินี่ได้มองเห็นโทษของการเป็นเจ้าเป็นใหญ่ว่ามันยุ่งยากลำบากแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อมาพัวพันอยู่กับของไม่เที่ยงเหล่านี้นะมันก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะว่าไปพัวพันถือมั่นอยู่กับของไม่เที่ยงดังนั้นนะพระองค์ก็จึงสละราชสมบัติออกไปบวชนั่นเป็นอันว่าพระองค์ละความยึดมั่นถือมั่นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้เมื่อออกบวชไปแล้วเอาทำความเพียรเพื่อจะให้ได้ตรัสรู้มันก็มีมารคอยมากีดกัน ทำให้พระองค์ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้โดยเร็วพรันก็ต้องแสวงหาทางไปเรื่อยๆไปจนว่าได้6ปีนี่ปีที่6นี่ก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณคืนวันจะได้ตรัสรู้นั้นก็ต้องต่อสู้กับพญามารและเสนามารอย่างเต็มที่กว่าจะเอาชนะพญามารและเสนามารต่างๆได้พระองค์ก็จึงได้นึกถึงพระบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติมาเป็นอารมณ์เมื่อพระบารมีเหล่านั้นปรากฏในพระทัยแล้วก็ทำให้พระทัยของพระองค์เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวขึ้น ก็บันดาลให้เกิดอุคหนิมิตขึ้นมาปรากฏเป็นเหมือนกับมีผู้มายืนยันว่าพระบารมีที่พระองค์ได้สร้างมานั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลแล้วก็บิดมวยผมพนว่าน้ำก็หลั่งไหลออกมาท่วมท้นพญามารและเสนามารให้พ่ายแพ้ไปนี่ก็หมายเอาน้ำพระทัยของพระองค์นั่นแหละเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งฝ่ายชั่วนั้นไม่สามารถจะเอาชนะน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมหรือคุณธรรมอื่นๆมากมายนั่นแหละความชั่วร้ายทั้งหลายจะเอาชนะคุณธรรมของพระองค์ไม่ได้เลยดังนั้นกิเลสอันชั่วร้ายทั้งหลายถึงได้ระงับดับไปจากพระทัยของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้รับความสงบใจอย่างเต็มที่อันนี้นั่นนะก็จึงได้ตรัสรู้ในยามที่หนึ่งยามที่สองยามที่สามไปโดยลำดับยามที่สามนั้นท่านเรียกว่าอาสวัคคายานปรีชาอย่างรู้ว่าอาสวะสิ้นไปจากพระคันธสันดานของพระองค์แล้วลองพิจารณาดูตั้งแต่พระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างบารมีมามากต่อมากถึงปานนั้นถึงปานนั้นก็ยังได้ต่อสู้กับกิเลสสมานตัณหาอุปทานอะไรต่ออะไรอยู่มากมายกลัวว่าจะหลุดพ้นไปได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เข้มแข็งพอก็เลยจะต้องพ่ายแพ้ต่อมารและเสนามารนั้นไปจากนี้พระองค์ได้สั่งสมบุญบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วพระทัยของพระองค์จึงหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินนี่หรือหนักกว่าแผ่นดินอีกซ้ำแผ่นดินนี่ยังหวั่นไหวไปเป็นบางครั้งบางคราวได้อยู่แต่พระทัยของพระองค์นั้นไม่ได้หวั่นไหวกับกิเลสสมานต่างๆพระองค์จึงหลุดพ้นจากอำนาจของมารคือกิเลสชั่วร้ายต่างๆไปได้นี่ทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทแล้วก็ควรรำลึกถึงพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วเราจะได้มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ย่อท้อถ้าหากว่าเราไม่เอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์หรือว่าไม่เอาเยี่ยงอย่างของพระสงฆ์สาวกของพระองค์มาเป็นอารมณ์เช่นนี้มันอาจจะอ่อนแอลงได้จิตใจนั้นนะเมื่อได้ประสบกับอุปสรรคต่างๆนานาเข้าไปอย่างนี้ใจก็อ่อนแอลงไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขอุปสรรคนั้นๆให้ลุล่วงไปดังนั้นน่ะ ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่จึงไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆควรฝึกปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในใจของตนปัญญาความรู้ในพระพุทธศาสนานี่ท่านหมายเอารู้จักทางผิดทางถูกคือดังทางดำเนินของกายวาจาใจนี่นะนั่นแหละไม่ได้หมายเอาปัญญาหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรได้อย่างนั้นไม่หมายอย่างนั้นหมายเอาปัญญารู้จักว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันมีโทษมันมีโทษมากหรือโทษน้อยก็ต้องรู้เพราะว่าโทษนี่มันก็มีขั้นตอนโทษมากก็มีโทษน้อยก็มีมันก็ต้องรู้ไปตลอดถึงความชั่วอย่างละเอียดละออเข้าไปไม่ใช่จะไปรู้เอาตั้งแต่ความชั่วขั้นยำหยาบเท่านั้นก็ต้องยังปัญญาพิจารณาเห็นความชั่วส่วนละเอียดลงไป ความชั่วส่วนละเอียดนี่โดยมากมันจะเกิดจากมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนถือมั่นในความคิดความเห็นเมื่อตนเห็นอย่างไรขึ้นมาแล้วนึกว่าถูกต้องแล้วก็ไปถือมั่นในความเห็นอันนั้นไว้อย่างนี้ท่านก็จัดว่าเป็นความชั่วอย่างละเอียดถ้าไปถือมั่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วมันจะไม่รู้รอบในเรื่องต่างๆต่อไปฉะนั้นเราต้องวางให้หมดแม้ว่าความคิดความเห็นมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราก็อย่าพึ่งเชื่อหน้าเดียวก่อนต้องปล่อยวางลงไปให้ใจมันสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็จึงหยิบยกเรื่องนั้นๆมาวินิจฉัยดูแล้วมันจะเห็นแจ่มแจ้งได้เห็นทางผิดทางถูกได้เป็นเพียงนั้นอันทางผิดนี่หมายถึงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นผิดเป็นชอบนี่มันก็มีหลายขั้นตอนนะตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดเป็นอย่างนั้นความเห็นผิดอย่างหยาบก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็ไม่มีปฏิเสธไปหมดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความเห็นผิดอย่างหยาบ ไอ้ความเห็นผิดอย่างกลางเช่นเห็นว่าทำบุญทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าให้เจริญด้วยโภคสมบัติลาภยศสรรเสริญต่างๆนานาหมู่นี้ทำบุญกุศลอะไรก็มุ่งหวังตั้งแต่ความเจริญในด้านรูปวัตถุต่างๆหมู่นี้นะนี่มันก็เป็นความเห็นผิดอย่างกลางมันเป็นอย่างนั้นความเห็นผิดเนี่ยเมื่อผู้ใดถือมั่นอยู่ในความเห็นอย่างนั้นทำบุญกุศลทำความดีไปเมื่อบุญกุศลความดีนั้นอำนวยผลให้ในชาติต่อไปเป็นผู้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญต่างๆมาแล้วก็หวงแล้วบ่นี่นะหวงลาภสักการะต่างๆหมู่นั้นกลายเป็นคนตันหนีถี่เหนียวไปกลายเป็นคนเย่อหยิ่งขึ้นสำคัญว่าตนนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์เหนือคนทั้งหลายไม่ยำเกรงใครมื้อนี้ชอบจะเหยียดยามดูหมิ่นผู้อื่น ล่ำไปอันนี้แหละผลที่จะได้รับจากความถือมั่น ในความเห็นผิดอย่างกลางดังกล่าวมาแล้วนั่นนะความเห็นผิดอย่างละเอียดก็ได้แก่มาเห็นลงไปว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆที่ตนภาวนาพิจารณาเข้าไปแล้วไปเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วก็สำคัญว่าตนเห็นจริงเห็นแจ้งตนรู้วิเศษอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปยึดมั่นในความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เลยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเข้าใจว่าตนนั้นมันเห็นถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าเป็นความเห็นผิดอย่างละเอียดความเห็นที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่นดังนั้นแม้ว่าตนจะเห็นถูกเห็นจริงเห็นจังอย่างไรก็ตามแหละเห็นแล้วปล่อยวางอย่างนี้จึงถูกต้องไม่ได้สำคัญว่าความรู้ความเห็นอันนั้นเป็นของวิเศษควรยึดควรถือเอาไว้ไม่เห็นอย่างนั้นเพราะความคิดความเห็นความรู้อย่างว่านั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงสอนว่าไม่ทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นนะทำทั้งหลายก็หมายถึงว่าทำที่เป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละทั้งบุญทั้งบาปไม่ให้ถือมั่นเลยเมื่อละเอียดเข้าไปจริงๆนะบุญก็ไม่ถือมั่นเลยปล่อยวางตามสภาพจิตที่บริสุทธิ์แล้วหมายความว่าปราศจากบุญและบาปทั้งหมดเลยมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียวรู้แจ้งว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดอย่างนั้นจึงได้เป็นความเห็นถูกต้องนี่แหละพูดถึงความคิดความเห็นนี่มันละเอียดเป็นชั้นๆไปอย่างนั้นความเห็นถูกเห็นชอบมันก็ตรงกันข้ามนั่นเองแหละมันเป็นงั้นตรงกันข้ามความเห็นในขั้นต้นนี่เราทำบุญกุศลแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งหมดทำไปแล้วใครจะสรรเสริญนินทาอย่างไรก็แล้วไปไม่รับรู้แล้วก็ไม่มุ่งหวังผลในชาติหน้าชาติในอะไรว่าทำไปแล้วไปเลยการทำบุญการให้ทานการประพฤติชอบอะไรก็เพื่อละกิเลสตัณหาเนี่ยให้ออกไปจากดวงจิตนี่ไม่ได้มุ่งอย่างอื่นนี่เป็นความเห็นถูกเห็นชอบในขั้นต้นนะอันนี้ในขั้นต่อไปก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าทำบุญไม่หวังเอาหน้าภาวนาไม่หวังเอาลาภเอายศอะไรภาวนามุ่งหวังที่จะชำระความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิกิเลสโดยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นใดไม่ได้มุ่งหวังภาวนาให้ได้ไปเกิดสวรรค์พรหมโลกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นความเห็นที่ถูกต้องนะเพื่อชำระกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นดังนั้นเมื่อทำอะไรไปมันผิดหวังลงไปแล้วก็เลี้ยวไปปล่อยทิ้งไปเลยไม่ถือมั่นไว้ถ้าไปถือมั่นไว้มันก็เป็นกิเลสไปนั้นการทำอะไรพูดอะไรที่จะให้มันเป็นไปดังใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้ในโลกอันนี้นะดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องฝึกปล่อยฝึกวางให้ได้ต้องทำความรู้เท่าล่วงหน้าไว้ว่าเราทำอะไรพูดอะไรไปแล้วจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดนั่นเป็นไปไม่ได้ เอาสมหวังก็เอาไปไม่สมหวังก็แล้วไปไม่ต้องเสียใจดีใจเราจะรักษาใจดวงนี้ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นพร้อมด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงความรู้ยิ่งนั่นหมายความว่ารู้เห็นความเกิดขึ้นความแปรปรวนแตกดับไปแห่งสรรพสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองหมู่นี้ก็เห็นว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของยั่งยืนสักอย่างเดียวบรรดาสิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่นะย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นความรู้อย่างนี้นะอย่าให้มันลบเลือนหายไปจากดวงจิตนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องรักษาความรู้อันนี้ไว้ให้ได้อันความหลงนี่มันก็ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเหมือนกันนะหลงความคิดหลงความเห็นตัวเองนี่ละเอียดเข้าพอๆนะมันเป็นอย่างนั้นสำคัญว่าตนเห็นถูกเห็นชอบสำคัญว่าตนเห็นธรรมอันวิเศษแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไว้อันหมู่นี้นะเรียกว่าทิฏฐุปทานถือมั่นในความคิดความเห็นอันนั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ดังนั้นเนี่ยเมื่อคิดเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเห็นจริงตามธรรมชาติธรรมดามาแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นความเห็นอันนั้นไว้ปล่อยวางแล้วถ้าจิตใจมันก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี่อะไรนี่แหละจึงสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่นนั่นแหละพากันเข้าใจไว้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถ้าพูดสั้นๆลงมาแล้วก็หมายความว่าเราปฏิบัติทำความดีอะไรไม่ใช่ทำเอาทำทิ้งรู้อะไรไม่ใช่ยึดเอาความรู้อันนั้นไว้รู้อะไรแล้วปล่อยทิ้งนั่นแหละมันยังถูกต้องเอาถ้าอะไรก็ปล่อยทิ้งหมดแล้วมันจะได้อะไรแล้วเอาก็ยังว่ามันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดถ้ายังต้องการอยู่ยังมีได้มีเสียอยู่เนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็มีอุปทานอยู่นั้นมันก็ไม่พ้นจากการเกิดอีกต่อไปเหตุนั้นการที่เราหัดปรงหัดวางหัดปล่อยลงให้ใจมันว่างอยู่อย่างนั้นว่างจากความยึดความถือเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะหลุดจะพ้นไปจากทุกข์ในสงสารอันนี้ได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้แต่ภายในจิตใจเนี่ยมันปล่อยมันวางแหละแต่การกระทำกิจการงานต่างๆภายนอกนี่มันต้องทำไปตามหน้าที่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางอะไรภายในใจทั้งหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอันนั้นก็เห็นผิดไปอีกแหละให้เข้าใจเพราะว่าไอ้ดวงจิตนี่มาอาศัยขันห้านี่อยู่ขันห้านี่มันก็มีบุญมีบาปมาหล่อเลี้ยงไว้มารักษาไว้เป็นอย่างนั้นก็ต้องทำไปตามหน้าที่เมื่อขันห้านี่มันเหตุปัจจัยที่บำรุงขันห้านี่ยังไม่หมดมันก็ยอมเป็นไปอยู่ก็ต้องบำรุงมันไปรักษามันไปเหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ยังปฏิบัติไปตามเดิมนั่นแหละตามข้อวัดปฏิบัติไปอยู่อย่างนั้นท่านก็บำเพ็ญสงเคราะห์ผู้อื่นไปเรื่อยๆสำหรับกิจของท่านนั้นเป็นอันหมดสิ้นไปแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วกิจส่วนตัวของท่านวันนี้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ช่วยเหลือผู้อื่นบัดนี้นะเท่าที่จะช่วยได้ นี่เป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังประวัติความเป็นมาของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นนะเราก็พยายามบำเพ็ญไปตามทางนั้นถึงแม้ว่ายังจะไม่บรรลุเป้าหมายตามที่แสดงมานี่ก็ตามแต่เราก็พยายามไปเรื่อยๆพยายามโน้มใจไปในทางนั้นถ้าเราไม่พยายามอย่างนั้นมันจะไปได้ยังไงล่ะมันก็ค้างอยู่ในโลกอันนี้แหละมันจะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยฉะนั้นท่านผู้ที่หลุดพ้นมาแล้วหมู่นั้นท่านก็พยายามเหมือนกันกับพวกเราที่พยายามอยู่อย่างนี้แหละเมื่อความพยายามของท่านมันอิ่มตัวมันถึงขีดสุดแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้